تفسیر کرے دے پا مبتدیعین باندی علا اہل الہوا فاسق مبتدی دے دا مخ بے بیتک توری اور دے نور تفسیر کرے دے چس پین مخونا بے سپینی گی اغین امراد اہل سنت دی. تفسیر ابو سعود والا ام لکی کہ اہل البدع والا ہوا تین امراد دی ویلے بشید ہوتا فاما اللذین اسودت وجوہ امن سوکی تورشیو مخونائی ویلے بشید ہوتا یقال لهم اے کفرم کرو پس دی ماننا نو سکے صدا دا اللہ پس رو دا غی جتا سو کفر کرو مبتدین دی اوی کفرم کرو مخونہ چی ترشی دی علیمان دا تفسیر دا غیوی اللہ علیہ او ایتا سو کفر کرو اماوی ابو سعود موی او داوی قیل اہل البدار والہ ہوا دو توی لیکی ایتا سو دا کفر کار کرو زکا کفر دو قسم دے یو کفر دا عقیدی دے یو کفر دا عمل لے که دا عقیده مبتدیو نسائی دا کفرم کرده که دا عمل مبتدیو عملی دا بداتو عقیده درستو ندلت مراد نمراد کفر دا عمل لے اکفرتم اید کفر کار کاو تاسو پس دا ایمان نا عقیده دا سموا کار دا کفر کاو یعنی بدات تے کول بدات دا عمل کفر دے کنا پا دے دے بانی سنت سے تا غوالی نکای اگر پریدی بل عمل کئی نو تا دا عمل کفر کرے دے. اللہ مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر کی وئی وئی اعتقاد بدعت اکفرتم بعد ایمانکم تا سکار دا کفر کرے یعنی عقیدہ دے بدعت تا تر چدا دین دے پس ایمان نا نو کفر دے ان نتیجہ دا کفر دا دی معنی تولی اکفرتم سوکی وئی چانو مواغس مولانا تانوی رحمه الله تعالی دو نمبر دی بندیان چې داغه نو مخلی مولانا تانوی سے بسویلی داغه منی چې څه بدعت په دې دو نمبر کې څه بدعت څه چی دینه راو ا پاره د پاسه مونږ دی بندي زه دی بندي او څه نه زم نو یا کنه یا خو په دو نمبر کې وای قسم دې کاول کې دې پرې دم دو نمبر کې ا کفرتم بعد ایمانکم زمنگا سلاف ہوئے زمنگا سلاف تا سلاف تا مانی سلاف مانی تا سلاف مانی دا گاڑی اگر سلاف مانی سلاف نمانی سلاف چی مانی خود اگر پخون روان شکن دا اگر خونی تا تیار نی اکفرتم بعد ایمانکم اکار دا کفر کرلے پس ایمان ستا سنانو تا کئی صدا پس اوب دا اگر چو کفرم کاؤ واسو کس پینشوی مخونی نو دی دو پر رحمتون دا اللہ کی دو بوئی پدی که خالدون آمیشا دنیا کی اولا فرمان ذکر کرو اولائکا هم المفلحون پا دنیا کامیاب بر یالی و پاتی پا آخرت کی هم الخالدون دغ دیا فیها خالدون دو بوئی که آمیشای آیت کی یو کمال کرے دے کرا اجمال کی اول کی گورن اولوی تبیز دو وجوہن نو چی تفصیلی کئی نو افف ام اللذین اسودت وجوہم تفسیر کی طور مخلی او ختم چرا ولی نو پا ختم کی بیادا مبیزینو ذکر کی واما اللذین بیزت وجوہم ففی رحمت اللہ ایر سکری دی وجہ صدا شوروی دا مبیزینو نکرلا مبارک خلق دے ترغیب دے دو سرشا دو سرشا اشاعات سرشا پنج پیریانو سرشا چی مخدیس بینی تبیزت وجوہن اکدی سر نشوی نور سرشوی دویم نمبر سرشوی فا اما اللذین اسودت وجوهم نمخ بده طور پاتی نوالی دی مختورای نزکر مبیزدین مخی کلی دی او آخر که ختم چرا ولی نو پا تبیید بیای ختم پا تبیید که یوم تبیز وجوه اما اللذین بیزدت وجوهم ففی رحمت الله حسن المطلع و حسن المنتحا شوروم دا مبارکو نشوی دا ختم دایتیم پا مبارکو بانی کرده مبارک شد مبارک عمر گرے شاہ بولے تو پردو مر گرے کی گی ادا تورمخ عمر گرے کی گی تو دا نقطہ صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پر ذکر کی کہ ترا دے پیغمبر سر پردو لی کر دا چ بیان دا حکم دا اللہ دی بیان کرم گا تا تا یقینن دی بالکل یقینی نبی اللہ کی ارادہ کی دی وی ذری ذات مخلوق لا ارادہ ایم نشے دی وی ذری ذات دا کولو دن کی وللہ ما فی السماوات ما فی الارض اتول دا اللہ مکی لدی کنتم خیر امت اخرجت للناس او گروہی منتے داوی لدی کنتم خیر امت اتیوی لدی ویلی دی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ جنتون بانی منگا غستیو نو دے دے کی ساو کی مرشی آر پیشی بیو پسی نوی تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ دامین حضر لا تقرب الصلاة نو پدے دے ساو کی جوان تم سکارا دا چین فری دا سرکا نفسون میں دلاغی سے جہاد بکائی مرے باو خلق بوم وین نور دا سان دلتا کی کنتم خیر امتن تا اخرجت للناس تاسو غور امت خلق لو کرے شوی ہے یہ خلق دے فائدے دے پاس دا تا امرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ تا امرون ذات و تنہون سرن کو قران باشن دا کو ترخ دے و تنہون عن المنکر لا بوم وین الا بوم وین البکار کی تا امرون بالمعروف ابو ہریرہ کنتم خیر الناس للناس کنتم خیر الناس للناس فتاوہ کبرہ شیخ الاسلام تلورم جل دو سو تلور کن سمبہ روایت نقل کی کنتم خیر الناس علی هذا الشرط نہ مجاہد قول طبری ابن کثیر ہوئی یہ تاسو و تاسو پتیر امتون کی مغورا تاسو ذکر دو غورا والی شیرے اس مغورا یائی نو پسو غورا یائی غورا پدی ہے تأمرون بالمعروف خلق تبوائے معروف دی دین خبرہ دی عقیدین و دی عمرم لا الہ الا اللہ اعظم المعروف جیبین جریر ہوئی لا الہ الا اللہ اعظم المعروف غط معروف ہو خو عقیدہ لا الہ الا اللہ جوڑو لی خلق تب دی بین کوئی من کوئی بید منکر نا دنا رواونا او منکر پا منکراتو کی عقیدہ دی شرک و عمل لبیدات چی خلق بڑے شرک اور بدعت میں نہ کہو وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله دل تری میرے کے اجتماع ہے ذرا ذرا لما استخن میں ذرا راو رسید مولتیوں کو پاغذے بان امام سے سنتوں کو پاغذے بان امام سے بے دعاوں کو لو نمائی ذمہ وار راو میں من کو دیل راگلی دل تر سنت کا بیداری دا سنت پر چار بکی چه دل تبیدات کی گی و دی دینا بیدت خوری گی نو بیا در آتو سو فیده دا دی که اسلام آنو سو نززم ریتا مزا منی خو منقاد دی دا خبر دا بگی مسواره رو کلا چه سنت اپاگه پس بیا دعا با نی دعا با نی دا دا فرض و دعا دا غبون پی اتمینی پاواز باندی نی لنو نپو تو بیانه تو دا خلاف دا سنت سیده ما جگر مول ما خام بیا مول دا جو پاتش مخبره مول دا نو اتباع دا سنت پرچار دا گئے ہو کہا کنا تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ ایمان بیستاسو کامل پا اللہ بانی او کہ ایمان دا ورد کتاب خاندانو و دولو بہتر عبداللہ ابن مبارک وی مرو بالمعروف و انہون المنکر فا ان الامر بالمعروف و انہی عن المنکر لا تدفعانی رزقا ولا تقربانی اجلا خلق تا دنی کیوائے دا بدنی منکوائی دا وائنا لا تقربانی اجلا نمرک تا ترانی زکی نونی دی نوڑای بندی بندی گی پینا که یاری چی نوڑای بند بندی تنخواہ نبندی گی اویوائی دی مانا بانی حدیث مرفوع مستدی که کتاب وال ایمان دا دولا بیتر شتید دون ایمان دار منهم المؤمنون تقسیم کئی مطلب ام داده چه بیان که ده بدو ده خو تذکره و سرکوان چه خپه که تشته تو امنون بالله اصاسو ایمان پا اللہ بانی چه بکی ایمان دار خو و اکثر هم الفاسقون او دیر ده دونا پاک ساک بیدی ندی و چون که دین ده اللہ نا چه اکثری نه کنا و اکثر هم الفاسقون چاکی اهل الكتاب اہل لو آمن اہل کتاب کتاب والا کیم جمہوریت دے بی دینو دے اقلیت دے دیندار و برازی جمہوریت ہمیشہ دے بی دینو اکثر ہم الفاسقون سورہ حدید کی دو دیتا سو آیت لکھے گریز آیا گریز اللہ حدید کی میں لوگورا اکثر جمہوریت بانی رکھتی ہے جمہوریت کی پا کم صورت رکھ گئی دے حدید پا صورت ان پا تورا بانی جمہوریت ختم کا جمہوریت با پا تورا ختم ہے اسلام با پا تورا راوالی پا مینتونو نرازی دا چې اسلام راځي چې نو په کې سور نشي اسلام براوالم تورې لې په بانګو دا اسلام په پستورګو نه ني او ټول مر په جیل کې پروت اسلام به دا پستورګو نه ني دا د کیږي نه زمي زاج د دین دادي چې دې سره به ترخی نه د منکر وای نہ ہی پمینتن کی کہ نہ ہی فزور کی تو زور بھائی نہ ہی منکر بھائی قوت بہ حاصل ہے اقتدار بہ حاصل ہے تأمرون بالمعروف امر پمینتی کہ امر پہ حکم فزور باری مندل کی نہ ذال خبر کی مینت کا واپ کیا تھا خدا امر حیثیت دی مینت نے امر حیثیت اعلی سبیل الاستعلاء دے تے تاسو کتاب کی چتری بل تامر کو اعلی سبیل الاستعلاء کے تو معنی نہ چدا پہ کتنی نہ امر دے اخو مینت تے بیا دا نیو قرآن کی مینت نہ کا تاسو تو خلق تو دخی خبری اپ مینت نہ پ جولو اپ دس پہ پنا نوا تو ہے منہ کوائے دبا دونا اگر کواغم کر دے وغیتا امر نو وغیتا نہیں نو وغی مینت مینت تے او دغدی جولائی دا مینت تے جولائی دا اللہ اکثرهم الفاسقون ادی کی دا زور تمرا لگو لے دیا خورا اکثرهم الفاسقون اسمیت جملہ و الف کلا بلی ذکر مانا موقع دیر دا دونا پاک ساک جدین نواتون کی اسی پی نملہ کے دلے دیو بندیانو خودینو درم نمبر کیوں دی دی درم نمبر تے غوردل اکثرهم الفاسقون دیو کیا بیا والا خواب ان کو سرم گزارا کریا لن یضروکم الا ذن تسلیدہ کہ دا طول دشمنان دی او اکثر دی فاسقان و تن کی دین نمڑی بمی بیدتی بمی کئی دروغ برا بانے جوڑی او پروائی مکوا چری ضرر نشی رسول ہے تا بیانو کا جنو آیا نقصان نشی رسول ہے تا الا ذن لیکن تشب درہ دی و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار اذن خود اللہ سخفوم را دی کنا اما ماناو کا تشب درہ دی اسپکی دروغ با جوڑی اسپک سپوری پا دے باندی ہوئی نخلے اخبر ادن ہوئی دی کنا ندی صورت کے آیت خیم یوصل آیت نمبر یوصل اسپکت جا لن یضروکم الا اذان و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار آیت نمبر 186 لتبلغن فی اموالکم و انفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اشتیاغ آزا کنا تکلیف بدر رسیدتا لَنْ يَذُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دَمُلْيَانُ نَهُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دَمُشْرِكَانُ نَهُمْ دَيْنْ جِوَزُ وَالَوْنَهُمْ سبا ورتنا أَذًى كَثِيرًا بَدِرَدْ اسْبَكِ اسْبُورِ دِيرِ تُورْتُو مُتُّنَ دِيرِ دا بل گئی نلی گیا دی کنا تا تستاوان کی عرفے تمہیں اندیش زغو غائی رقیبان کہ شور سگان کم نکوند رزق گدارا غوا دا لی گیا دی یری گموی ملنگ اڑک اولار لے خیرات غاری اد چم تول سپیو پسی رکھ لاشی دی اگر سا خلقت دا اد سیورت ایسکے وی روڑ دا کور خواندانو خیر روڑ ملنگ آبلا خیر تی واقع لیلتی ندی تو میں اندیش دیکھو غائی رقیبان کہ شور سگان کم نکنر رزق گدارا دا اللہ دا دین گداشا سبی بدتا غاپی پروائی مکو غاپی لگیا دی اللہ آذان لیکن بزر علی اس پر کس پور بزر فیدتا پروائی مساتا وَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ اللہ کو پا جنگ شیرا سرا اوکو بجنگ چود سرا یقویولوکم الادبار گردی بدا تشاگانی الادبار دو بور با گردی بیا باداران خود دمر دی مقابلہ کی با کمون مناظری میدان دی اوکو بل میدان دی یولوکم الادبار وی بچی نیدی ران شکوار پا توپا دی ولم یولوکم الادبار گولی با پکی نی گولی دیشه چرا پکی نیشه یولوکم الادبار قرآن دا سیس پکی دا سی نر کتاب دے دا سی سپکی یا شرمی ای بیا دو بور کردے نو کاج دے سی پا قرار روان نکینی مخ پا مخبان غلی کینا سم ملا انصار ان بیا تا مدد بے بیا امونشی چی دا موحد مقابلی تا ادرد دا حق برس مقابلی تا ادرد بس کئی نا دا خلی پا بدر دے بس نکرا لا سا چولو تا تیار شو اللہ وی یولوکم الادبار مدد بے بیانی کی امیشہ لہ شرمی دلے لولا اللہ داسی جگڑا ورے قرآن بندہ اتلا آسی یری گی زوین داسی جو داسی تا دا چی یری گی نو قرآن بانی یا پوئی گی نو ایا پی ایمان نیشتی اقیده پینده جوڑا نو جم دادا تا پلیشوی دو بانی زلت رسوائی چر تا چی مندی شنو زلی لبائی حار دیکی چی اللہ بحبل من اللہ لیکن چ منگول ہو لگئی پرسید اللہ ایمان راوی و حبل من الناس منگول ہو لگئی پرسید مسلمانانو جماعت کسی حق منی از حق ملگری سی نوز ببچ سی کندانی نزلی لگو یہود دیو کے عیسائیان دی او دادا کو خوی سے پتوارا کر نور مخلوق دے لہو باؤ بغضب من اللہ اختب شدو اختب شدو پا غضب دا اللہ یہود صفت کے تصویر ہو کنا دا شریک دی یہود دی عیسائیان شریک مذہبت ذکر کی ذکوی تپلے شہر پدوبان دلت اختشیری پر غضب دا اللہ طرفنا اختب رشیر دوبان خواری دا پسوف دے دی کانو اکفرون بی آیات اللہ او چین کاری کوا ہمیشہ کئی دا ایتون دا اللہ وجد پیغمبران اس بیتا مقداد یہود مرضو دی سان و سرمک کی ذکر کرے وکنا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس علماء با شیدان کن علماء با وجنی علماء با دخپل وصنا وردی دخپل کارنا وردی مدرسے بروانی ملیان بتنگ گئی سند بن مدلے کی بیا کرو سمند لے کے دو سید وفاق سند من منم د پیرنگیانو سند د سخو نزی منم کتا سخد وفاق سند د جامعه او سند نو نو دا نہ منم دے تو تیار دا کار بکی دا وجد دی کنا سد وجود وجد دی او سد حیثیت مقام او د درجه ختم اولو باندی وجد ذلیل کول دی فیقتلون الانبیاء بغیر از خلاف کی وکانو یعتدون لیسو سوان انصاف کووی سپکووی نو دو خو پکیتا خو بیانوا دو بزرگانو نیکانو پکیتا تذکرہ دو خیر کوا خو علیمان پکیتا تیشوی دو دیوبن اشلاف مشران رحمهم اللہ تعالی خو علیمان تیشوی مفتی محمود رحمه اللہ تعالی خو علیم خسی اسیلی در تیشوی دی داشتن تر نور علم تذکرہ ہوگا کنا دو خو پکیتا خو آئے لیسو سوان ندی یوشان تقسیمی کئی ندی یوشان تا سو مغضوب علیہم دی خود سب کی منعام علیہم دی اگر منعام پی جنا تیرے کتاب آراؤنا لس نخیقی اما مضبوط جماعت قائمتن کلک پا دین دا اللہ بانی عقیدہ و عمل بانی یتلون آیات اللہ بیانی لولی پخفلهم آیاتون دا اللہ آنا اللہ ال دشپی پو وقتونو کیوں روز خود روز دا دشپیوں بھی گیا دی وهم یسجدون ادو سجدے کی اللہ تا من قاد دی دشپی اللہ تا جاری ایمان اسے پا اللہ پر از داخر یعنی ایمانیت طول منی خونکی خلکتا بالمعروف دا دین دا خبری یعمرون بالمعروف امر کی وینہونا عن المنکر منکی خلق دا بدنا تلوار کی بکول دنے کوکی و غلائے کا من الصالحین دا بزرگان دی دا کاملونے کانونا دا دا رنگانی دی دا ہدایت نخیل ذکر کے یو امہ مضبوط جماعت دین قائمہ پا دین تین درمیتون آیات اللہ صلورم یسجدون پینزم یؤمنون باللہ والیوم الاخر شپکم یأمرون بالمعروف وم ینہون عدل منکر اتم یسارعون فی الخیرات او نہم من الصالحین دغ شدنی کانونا لسمیل ذکر کرو مرکی یؤمنون وهم یسجدون دا لس اوصافی ذکر کرا دا دے لسو اوصاف والا وسم شدے وس آغا خلق قدردانیو کا آغو جماعت کیا دا آغو پا مرگر چاہ کسا خودتا ہم جلی بیدون ندان ساتا سلورم قانون تچی کئی لگئی دمالنا نچری بے بی قدر انشی ما یفعلو من خیر خیر مال تاویل شوید قرآن کی مخم دو دیتیر شوید فیل عام امراتین انفاق دے سچی لگئی دو دمالنا نبی قدری بے ونشی مانا جمع جوڑا کا پکار برا شی واللہ علیم بالمتقین اللہ دے دیر خبو پدان بچکون کبانی ان اللذین کفروا سزا مال اولاد انش اخلاص ہو لیں جہنمیان ان فیہا خالدون سچ لگئی دی معمولو جن کی نداغی فائدہ نشتے لکہ سلی چوالو دی پاگی کی صررون تیزی پاگی کی آواز اورت فصل لے قوم تا ظلموا انفسهم چجاتے کرو پا خوردان انباری فسرولا ختم کی سردی دا یا گرمی دا آغی که تون دا سلی والو دی نو هر شے بے نو کی بے نو مخ اوچوی لسونستی چوی ونی بوٹی زیر شی پانی مانی تیوری جی اخیر دا چی اوچ شی نو دا سی تین بات کولی دا ختم شی دو چی دنیا پا بارا چی کم مال لگئی دا طول دا سی دے لکہ دو فصلو لگو او تن دا سلی پیرا لاتو لگ ختم کو پا کار نرازی چی پا جینو لگو ناغو بوٹے بے پا کار راش پا آلہ کتو اللہ جاتے ہیں نیکر خلدانو سر جاتے کلی ایماندارو لا تتخیدو پینزم قیدہ پانچ پیر پینز قیدی دی گوارے داوم افضان دا جماعتی پا پانچ پیر لگول لے دا اسلامی جماعت حفاظت کی گی انہوں دا جماعت تشاعت توحید و سنت نہ بکی دی مرکز نہ بکی دنیا کی ربل جے گر دی چر تا با مرکز پیدا نہیں کی پایدار بنشی ایماندارو لا تتخیدو بطانتا من دونکم من سے رازدار بطن نہ دیکھنا دا خیرتی دا خبری نہ خبردار دا زبا دا خبری نہ خبردار سوا دا خبریات کی دیوالاونا ولی دا جی وجی ذکر کی لا یعلونکم خبالا ایلن کی دوتا ستا دا نقصان دا رسولو لا یعلونکم سستی نکی دمن کی ایلن کی تا ستا خبالا دا نقصان دا فساد خبال فساد ودو معانتم دو خوخی آغا چی تاسو پی تنگی گئی آغا خوخی چی تاسو پی تنگی من استاد نقصان غرد جندی چی تم رای وست رسی نو آغا مرا کوشش بکی دو ود دو معنی قد بدت البغضا من افواههم سرگند شولی سرگند شو بغض دو خلو دو دونا معنی دو بغض خبری دو خلو نم سرگندی شوی دی پر خلو مویلی دی پر داگی کلی دی او سرگند دو مزه درس لا ناکار مولا دے کافر اللہ من افواہیم ما تخفی صدورہم اکبر اچھ سنو کی ساتھی پٹھئی اچھ سنو کی دیر لوئی دے دینا وہ مقاین دا مندلی یقیناً بیان میں کتاس تایا تنو حکم انہ کتاسو پڑے گے چنے پی گے بیا ہوئے دادا سشیری بیا آسا پی سشیری یہ نغیت العلماء دے سبیا دا علماء جماعت تن تو خیمات عالم پکی کنا دا علماء دا جماعت مشر ہو ساجد نقوی دی دا علماء دا جماعت مشر احمد شاہ نورانی دی دا غیت تا علماء وی دا علماء دا جماعت مشر قاضی حسین احمد دی چی مشر صحابہ تا با دیر دیویل دی کنزل اسپک اسپوری اگر کتاب یک قسم تا شایی کی خوری دی ویغا پخپل اسم دی نا کتاب دی ختم کی کنا پخپل اسم دی کتاب دی ختم کی کنا کتاب دی ندی ختم کرے عبدالعزیز وی توبہ اخ کرلنو کتاب دی ختم کی کنا کتاب کی خود تقریدو ملاشراک دی اور شیخ سے دروس روسانو جنٹ دی دروسانو جنٹ دی کتاب آگا شن تشتے دی کتاب دی آگا دی اسی دی اداغی مقابل کی کتاب خور کی توبہ دی خپلو لکی پکیتا او دا خبرو نے براتو لکی او دا کتاب دی خیراتی خور کی مونگوی کی توبہ وقت اللہ توبہ قبلی دی ملادہ سے اللہ الذین تابو واصلحو وبینو نو بیان تا پا کتاب کرے دن رب پا کتاب کرے توبہ پا کتاب باسے پا کتاب توبہ نو باسے ما قبول کرے اس کو توکی قبلی نو قبول لی کنے دخوی نو قبلو زی نہ قبلم ہمیشہ بدا خبر اویم کہ چا قبول کرے زال لندہ خپل خو قبول نہیں چه زو توبہ وقت لا دیت توبہ وقت قران دین دی ویلے نہ تو قران پیجی توبہ وقت لا اصلحو بینو فاولائک توبو علیہم وانا التواب الرحیم اذن توبہ قولون چ اللہ دیر جات مہربان دلتے ما مسئلہ ذکر کلا مکو ایدہ قد بدت البغضاء من افواہم او بیا ما تو فی صدورهم اکبر قد بینا الآیات ایتونو میں تتاو بیان کرلو کہ پی پی گئی اداد تو بلا گئی ما دغی تاسو چی تاسو سرو مین کوای ولا حبونکم تاسو سرو مین نشتے پتا غرط بانی دا کار کئی مین نشتے دی خو پتا غرط کی چی دمات لر اطلا خپا می ارتا شی خپا می ازاد شی چی خپا می ازاد شی نو پدو کی بدن نکار کرو کم اور چخپن آزاد شین نفرت بتی نے کی رنجول تحریک دی اول زان دن نکی خپا آزاد لورا لولا نرست بیا کار شروع کوئی ودما قرآن داج کر گیا و تو امین لا یحبونکم تاثر امین نشتے ستاس ایمان دے پہ کتاب ٹول بانے دا وہ پہ ٹول نشتے ٹول کتاب نہ مانی ستاس کتاب کی ویل نیچ مقاطع تو کہ لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یعلونکم خبالا بل بجر کی مار کائنا تو ایز قرآن مانا ما قرآن کی تاتا ہوئی تعلق سر مساتا یہ دی کہنا مسلمان دیزا لدی کہنا فتی جماعت سر قومو او شرکت سرمرا والا تاسو ایمان دے پہ کتاب بانی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا دَغُوا فَكِتَابِ ایمان نشتے کتاب کی صراط مستقیم صراط والذین انعمت علیہم اچھے صحیح مامان لدین دی مشاران طولو تے بیجی نے بلدر طولو تا ابو منصور ما تریدی ابو الحسن اشعری نرا واخلا دا تانوی رحمت اللہ لے بلکر خان مولی شب رحمت اللہ لے پوری دا طول من پونی مشمار کری دا جہمین دی جہمیہ صفات دا اللہ رب العالمین نمانی کتاب چاپ دے روک خبروں نہ کتاب دا اول نہ تراخر پدے مسل بانے رکھ دے جہمیین دی صفات دا اللہ نمانی منکرین دی صفات دی اور زیادتی کے ان کی زیادتی کے ان کی اور نمیم دی کتاب دا دے ادا علماء تریدیہ علی العقیدت السلفیہ یو سلفی دا غیر اب نہ کرے کہ دا دی چویل دی دا دا دا عقیدہ دا زمنگانا دا یو غیر اب نہ دے کرے وہ معلومی گی دا چی رضا دی پی طول کنا نو رضا دی پی نو اگو قرآن منل لے طول در طول ایمان دارو اور در طول آئین ماو بدی ویگی دی او وی چخلی بیرتا کی گی نو وی گی از سپک سپور از کنزول دے بید ایمان بوہنی پر نبر چوکر رشتا دینا تؤمنون بالکتاب تاسو طول مانے نو اگو طول ندے مانے او ای کتاب مانم خو بخاری نمانم د بخاری کتاب مانی خو بخاری نمانی مسلم کتاب مانو خو مسلم نمانی نسائی ابو داود کتاب مانم خو امام نمانم نو ابو داود خو مقلد دے نسائی مقلد دے ترمیزی مقلد دے نو کتاب مانی ادی کتاب امام نمانم وی تقلید ام الاشراق دے ترمیزی ام مشرکو ابو داود ام مشرکو ابو داود ام مشرکو کتو اے نا ما داغونو دیو لیستاسو قدرم زویم جتا داغو ویلی زمان گینی دیو لی منگم داغو پا خون روانیو کار داغو تاغو تا مشرکان را ام اللہ شراک دیو آغش سر تا جماعت یو کار وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کل چمکشتا سر نوینگی منگی ایمان سر منگا منری زمان گا غلطی شد تو باو باسو اکو زمان گا حق دارو تا زمان گا رونه یو بل سر بطل رات لی چه زمان گا سودا پا کیم خرد شی وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْثِ زَلَّ شِي نو لاسونو گوتی چیچی تاسو بانی دو غصی دو جن ارمان ارمان دے ہوئی کل با ازد خبولان دے کوما کل با زمان پلاس باندی را جی عزو علیکم الانامل من الغیظ دو غصی نا وایتا مردار شای سرے دے غصی خفلینا دا دین با چلی گی یہ چمن معمور ہوگا نغم توحید سے شب گریزان ہوگا آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے دا آواز بغیگی گی دشمنان بزی سوزی با او دا آواز بغیگی گی دا پاتی گی گی نا اللہ تر قیامت دا آواز بغیگو آیا اللہ دا دی آواز بغیگو ان کو حفاظتو کا اللہ دا آغا مرکزونو چیز کم دین دا آواز شوئے دے کی گی اللہ دا مرکزونو حفاظتو کا مو تو بغیزکم یقینا اللہ دے دی خبو اب خبرو سنو بائی دا وجہ ذکر کرے دا بیکاتو سرا ادیو ذکر دلو نو میو ذکر گو سرا یوائی ذکر کا لا يألونكم خبالا ذم ودوا ما عنتم درم قد بدت البغضاء من افواههم ترورم ما تخفي صدورهم اكبر بنزم لا يحبونكم فقم تؤمنون بالكتاب كله يعني يغون لمدل وم واذا خلوا عزوا عليكم الالاء انابل من الغيظ اتم نهم لسم دروس ہے کہ ضرور سیتا خاجی خوشحالی تسوہم نو خپا کی دو خپش چاندو لبا منگت لوی قطر تا کویتا و بلتا اس پر کتا نور را پیدا شو تسوہم دا تولا رانجر دا قدین را کرو دا تسوہم غم جن کی دو پریشان کی دو چو دو لور چاندہ ورکی دو لور سعود یک اجازت ورکی شو ہے تسوہم اللہ اللہ وان تو سب کم سیعت و یفرحو بیا کہ پریشانی ضرور رسی دلون تو خوش آلہ شی او گو روی ویزای اللہ ختم کرا ادا غدین راو باسا تسوہم او خوش آلہ شی پاگی بانی وان تصبرو و تتقو کبردا شکر تاسو زان ددو سر دمین کولونا سے تتقو لا یضرکم قیدهم شیعان ددو چلو والتاست زر نقصان نشی در رسول اللہ بس تاسو انتظامو کی یقینا اللہ بما یعملون محیط دا وجہ ذکر کرے دا بیکار او دزان نیولو کنا اللہ وجی ضرورتنا حواج سر تورسی ویز غداو تو منالک اصل مسئلہ شروع کرے واقعہ دا بدر و حد او دا پار دا دی مسئلہ ذکر کئی تاسو جرگا پتوا نو اللہ بارے در کرو تاسو جرگا ترگندا نو دشمن لاری کتے ہو کتے نو میدان کی تاسو تکلیف در رسیل یاد کا چلارے تسار دکور والاونا دے تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال کل چو پورتا سسار دکلی ندی تو بوئ المؤمنین مقررول دی ایمان والاولا سنگر دے جنگ مقاعد للقتال مؤسکر و مصافا للقتال دائم مقرر کو پنزو سے آگا دے چین اللہ نور دے دے کے اوترشتا انتظام سورو کو داد خالی روز دا نبی علیہ السلام دے مدینی نا دے جمعے پہ مصفقین نرسو ہوتے دے ہو انتظام دے سار نا سورو نویز غدو تدار جنی جگر کو کل چی رادہ کرے ہو دوڑا لستا سنا دے بیدر کے دلو زوید کے دلو انتف شلا دے سستے کولو ویلی میں اکانا فکر کے مشتے عبداللہ ابن عباس سر دو ڈالی نوریم واپس کی دو ارادہ ارادہ ہوگا بنو سلمہ و بنو حارثہ واللہ ولیہما اللہ دو ٹنگا ان کے پزے مضبوط ان کے اللہ ٹنگڑا پا اللہ بانے زانس پار ایماندار سمانا کثرت تدین گوریا قلت تا دیر والی دا اسباب تدین گوریا لگوالی سببون تا اوارد تا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اعتراض خود و خود مسئلے نو چرچے ہو کنا اگر اجمالی ذکر کر روسی تفصیل کی ہو میز کے اوپر سے بدا خبر رہا تو پلنڈو پوئی کہ ولی اوشو کدا دا اللہ دا طرف نہ مدد کول او نہ کول نو پو بدر کے دل مدد در کر دشمن زورا ورو ولی تاسو کے خلاف نو پو بدر کی دا لا الہ الا اللہ مظہر ترگندو نو اللہ برے اور کو او کو خود کے دو محمد رسول اللہ نمونہ ترگندر چھ خلاف او کو نو سرد دغنے کلا الہ الا اللہ من اللہ خوچے دو محمد رسول اللہ اتبارا نغللا میدان کی ماتی رسولا اور تاوان رسید یقیناً برے در کرو تاسو اللہ و بدر حال لائے چو اتاسو کمزوری پار لحاظ پشمارم کمو پاسبابم کمو ار طرف تا کمزور چاہاں او دا چیو کلو لعلکم تشکرون فتقوا اللہ ندا اللہ نو یرگی خلافون کئی خواہی چیتا سوزی قدر کئی از تقولو للمومنین دا بدر واقعی ذکر کردہ کل چویتا ایمان والا تاولی ندے کافی تاسولا چی مددو کی رب تاسو پدری وزارو فرشتو بانی را کو ذکر شوی عالم تا پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ دری ذر فرشتی را لیجی بیاوی پینزی ذر فرشتی براشی خوش شرط تے سورت الانفال کیوں گوی دا واقعہ عام علماء دا تفسیر تاریخ لکی چی دا بدر وقت ذر فرشتی را غلی دری ذر و پینزی ذر و عدا و خو مشروط و شرط را نگه نو اگا وعدا ام پورا نشوالا نو ذر را غلی بی وعدی بعضی علمانو تیو خود کم دا تشویدہ اللہ فرشتی را لگلی گی او قرین ام دا معلومی گی ذکر چیز جنگ نا پس جبریل بیار آگئی منگل آرشان تلی گیا تاسو کینا پاسو پسی بیا نو بدر کی راگل لی بدر کیم شو یہ خود کی ولی ندر پورا دلا چی مددو کی ساسو رب ساسو پرا لگلو در حضور و فرشتو نون زالین را کو ذکر شد عالم تا دی دنیا کی چکم فرشتی وی دا اعزاز یا غول اندی اور کرد دا اعزاز دا اسمانون فرشتو اور کرد دا وو اور اسمانون فرشتی راگل لی اخپل اخپل دستاو سر مشر ای کافی دی ولینا دا پورا دی که تین شوی تاسو بچ که تاسو زان دی خلاف کولونا راغل دشمن تاسو تا دا جوش نیدا فور جوش غلبا غصه و قار در جوش دل و راشی تاسو تا پدی غصای نمدد که تاسو رب تاسو پو پینزو و بازارو فرشتونا مصوی مینا نخداری سام نخیتو علامی توی سن خیوان وی بدر که چه فرشتی را غیر پا غو داغو پڑکی سرو سر پڑکیو سر دا نشان و دا غضب و دا قهر نخرا سر پڑکیو سر بعضو لیکنی دی زیاد پڑکیو پا حد که چه را غیر وی سر پڑکیو بعضو رویتونی که دا تور را غیر دا تور پڑکیو سر لیکنی دی علیمانو خو نخیصو پڑکیو آل پڑکیو دا جنگ اصلحه دا جنگی سامان دی امام محمد سیر کبیر کی جنگی اسلحے کو جوڑ بانے پٹکے ذکر کرے دے یاد یو رکھ رہے اب پٹکی دن سر یو شانتو امائے میں خمرون او دا شان تنورم سیمر ملائکه تیو مبادرن امای مسود بازو داری کلی فی المرفوی مولمین نمصبومین معنی حدیث که مولمین را گلی وکانت سیم الملائکه تیو مبادرن امای مسودن چا طور لکلی دی راجح قولم داری روایتون طول ما ارسالی لکلا پتکی پا طور باندی آغا روایتون گرد شما جمع کردی دی دے وقت پوری چی تری سالی لکلی شیدی طولی ما کتل دی تقریبا چی لکلی شیدی پا یا وقتی آغا مرمواد نیشه لکاغی کی جمع دی خود چاپ پیسود کی دا خبر روز پاسی در میم کی لوی فرق دیلا آمای مسود طور پتکیو دا آغا او دا نخی اللہ ورکڑی وما جعلہ اللہ اللہ بشرا لکم ودقات الغمامہ بجمع روایات العمامہ ودقات الغمامہ بجمع روایات العمامہ الفاروق عربی دا کراچین شایشو دو قسمون کی دریو کی وما جعلہ اللہ اللہ بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بی نوکر را لگل فرسو اللہ لیکن تشکو شالی تاسولا سمانا فرسی را لتاسو برے ممی برے نو فرشتو سخا دے انتاسو سخستے برے اللہ سخا دے فرشتی میرا لگیری تاسو تسلی لا خوش آلے لا چنکی مرگری سڑی اولاری سڑی پی ملا مضبوط ہے فرشتی میں دیر را لگیری ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم ندی برے اور کل لیکن دا اللہ طرف آچے ضرور دے اکمتون خواہن دے فرشتی میرا اولی گلے برے میں در کدے صد پارا لیا قطع طرف من الذین کفروا دا پارا دے کہ ختم کی اللہ اوئی پری کی اللہ یو ڈر دا کافرو یعنی یو احسا او یک بیتا ہم او دا تنوی دے یای زلیل کی نزنی با زلیل شی واپس بشو دو نامرادا لیسا لکم من الامر شیون دو جی نوری ذکر کردی او یتوبا علیہم یا با مہربان شی اللہ پا دو بانی پخلا بشو دونا او یا با رسداور کی بیا فا انہم ظالمون ندودی ظالمان دو بری اور کولو پا بدر کے تلور حکمتوں نے ذکر کولا پا یوزل ندی تول تقسیمیوں کو دا برے زکر کم چھ سب مردار کم برے زکر کم چھ کم مردار نشنو زلیل با جی دینو تختی نامراد شرمی دلی برے زکر کم چھ دا کملار نامراد شرمی دلی نو دو کیا بیا دیلی چھ توبا بو با چھ مسلمان بشی چھ توبا و نو با چھنو بیا بو رستا داور کم ساسو پل آسمانی خبر ختم ندا دا تلور ذکر کرو او دو دو پسی از دو نمخ کی راوڑا لیسا لکا من الامری شای اون دا تلور ورسر لگل او یک بیتا لیقتا طرف من الذین کفرو لیسا لکا من الامری شای اون تو بوی چی دمر لگو اکافر و زیر و زبر کو دا دا پیغمبر کار دے دا پیغمبر قدرت دے یا دا پیغمبر وست کی دی پیغمبر موجودی نو کن فای کن کار بکی لیسا لکا من الامری شای اون یا وزنی کیا غبا نامراد کی لیسا لکا من الامر شیعون دے بارا کستا اختیار ذرہ نشتے من الامر پا معاملہ دا گھٹے دا بیالات کی پا معاملہ دا وجلو دا ذریر قولو کی پا معاملہ دا مسلمانو لیا دا بیا صدا ورکولو کی لیسا لکا من الامر شیع او یتوبا علیہم یا با اللہ مربان شفدوبانی دا تلور والی ذکر کو نز کی راوٹ چی تلور والی سرو لگی صدا با بیاور کی وللہ ما فی السماوات بخنہ کئی چاہتے چگواری صدا ور کئی چاہتے چگواری صدا ور کو اللہ غفور الرحیم ایماندارو لا تاکل الربا انفاق مسئلہ رالا سرے بقرم مضمون پر فکر کی نوبا لگی خبرہ آل تای مالو لگوائی نو مالو لگوائی نو سو لگوائی حلالو لگوائی وما اودائیلو لا تیمم الخبیث منو تنفقون مومولی شیور نکائی دی صورت کی تاثول و صورت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی مین اثر کوئی نو تاسو سو داخلے ورکول خلا پریدا حرام جمع کوئی حرام خورائی او چی ورکول را دینو دا حرام انو برازی دی کم علم حرام دی امن ادا اللہ مخور ایمان دارو نہ دا من دا دی انفاق دا خبیص دا حرام نا مخور ایسو مال حرام اضعافا مضاعفا پسو سو چند وہ یو چند سود خیر دے پسو سو چند خن دے قرآن ہوئی دا پسو چند دے یو ندی یو روپے دے سود واغستا نو دا حرام ادا فدق دے کی لگی نو دا بس سبا دو روپے کی بلرز بلس کی بلرز بشر کی اضعافا مضاف حقیقت سود دے دا غیبیت صبری کی گرا اضافن مضافتن کم گناہ دے سود سورے کم گناہ پیغمبر علیہ السلام بود لکا شپک دیر زلہ چی دا مور سر زینا ہو چی شپک دیر زلہ چتیز درہ دا مور سر زینا کول خالیش تیر پاکستانی انا پا دے کسو چی چوم را زیاد دولت من دے اگا آغم را زیاد دا مور سر زینا کار دے او بیا درہم اور بند یو روپے دا سود چو اخلی دا غی گناہ سو دے لکا دا مور سر زینا کول اللہ دے طول مخلوق پا دی پو کی نپی گی پا دی بندی چی پا دی پوشی کنا چی دا زتکم زمانم چی رب مشتے دا منم چی مرمبا او دا ام منم چی ساب برا سرکی دا ما اکڑا تو دا زت پا کما مخبان جروانیم دیر هم و ریبان یو روپے لا تاکل ریبا اضعافا مضاعفتن و یری گید اللہ نا نجبت خواهی چی بکشای او یری گید ورن تیر کرشای دا کافر اللہ اگر کافر والا ورطا بجی قرطی او من دا اللہ و دلی گری دا پارا دی چرا خموشی دا باندی تلوارو که بخنی تا حاصلولو تا بخنی تا دا گناهونو دا رفتا سو طرفنا اگر پا دی اعمالو رازی و جنہ تلوارو که گٹنی تا دا جنت حاصلولو تا دا ثواب عرض و السماواتو والعرض چی دا غی غٹوالی لکا اسمانو ناوز مکی دی یو تن لب بلرز می دی بین کرو تیر کرشوی دا پارا دا متقیانو اگر توک دی متقی کم دی اگر توک چی لگی مالو نای سر را و ذر را پراتا و سختا کی سر را راتا و ذر را سختا فی اليسر والعسر از سر را خوشحالی چی غریب دی ناتوان دی نپاقا با چی خوشحالی کیا مالو لگی چی او سخنا و ذر را پا مرض و تکلیف دیکی لگی والکاظمین الغیظان الناس پیسے دولت پا دیکی لگی خپل وجاہت مخ پا دیکی لگی دا غیر پارا کار کئی نفس پا دیکی لگی یواز دانا یدخل فیه الانفاق بالعلم و بالنفس غرائب القرآن یدخل فیه الانفاق بالعلم و بالنفس آغا سوگ دی چگل گئی علم خفل مسئلہ خی فی السرائی والضرائی پا فراخی کیوں پا تنکیا کیوں فی السرائی پا خوشالی کیوں پا کلی کور کیوں والضرائی تکلی پریشانے کے سفر کیوں پا پردی علاقہ کیوں فی السرائی دولت مندے کیوں والضرائی پا غریبے کیوں دین دا اللہ خلقو تخی علم لگی نفس اندہ غیر پار کرائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس آغازی غم کا ان کی برداشت کے ان کے دغوں سے ذاتی طور بانے شخصی طور بانے چاہ تکلیف و رسو نقصان بجردے ہوئے دروغ بہتان الکاظمین غم کے ان کی داغے برداشت کے ان کی اوئی اوئی بلی گیا جی خلق پلرا زما حسنات جاتی اسیات میں کمئی اور پلاس حکومت سویل نشی والعافین عن الناس مخل ان کے مخلوقان امام و نفا بد چا ویلی مولا خبر اگر تو رسید اے مولا ستا بد ویلی دی اور اگر تالے دا شرپو ڈک او عالم لے خدمتگار لے اور کہ یوسف فرانچی مولا لے اور کہ خدا تو ہوئے سلام نہ پس چتا ما سر ڈیر خکڑی دی ڈیر احسان دیرا سر کڑے دی پکار دی چتا سر ڈیر تخو کم خوز ما دی وقت نور واس نرسی دغ خمید سر اکڑا وا مولا حیران سو شر میں چتا خمی کڑی دی پیو مقای زان دا علم یقینی کولو دا پارو بیاو میوی دا چه ما تا سر چخ کری گی توی تا ما سر دوم رخ کری چه دوم رخ زد زان سر پا خپل نشب کولی تا زما غیبت کو ما بانی دی بدوی دا دی پواج اللہ زما گناهون ختمی اللہ زما نیکی زیادی دا خما زان سر کولی شو ما ما سر تا خدی دنیا تو شیده زما نور و سر خیده دی وقتی ما نورم دنیا هم در کولی قدیر سر کولی العافین عن الناس مخرا ان کی معافی کے ان کے دخل کو ارتھ چتو کو لاس نہ گورے لاس برداشت نہ کہے لاس مانی تپیڑا را پر خوتے زئی و خیر دے اگر در بل را دی نہ چیو تپیڑا را پر خوا نو دسو گزار وا کچ ما خام پوری بیا مگی چیا خدا و وا جن ما گزار نو دے پر گزارو کہ بیا د تمخنے کی شر رد بهم من خلفهم سزا وا کا اقدام مکو دفاع دبانی بیا حمیتن لدین فرض اس پا کئی دی بیا با دبانی بلوم گزار کئی بلوم گزار کئی حمیتن لدین ہاں دا دا شریف سڑے برداشت ہوکا دے با پخپل زان ملامت کی چو گو رما تا پیڑا ورکالا اغما تا با بیر تومونو کاتا یرا سخت ظلم میکره ده او دا سره دیر برداشتی و شریف سره دا بدن بیا موافق آری خود داگه چی با کل پیدا کی دا خو با خسول و ظلم که چرتی و تنی نور برداشت مکا بیا تا پیدا را پیدا دا خلی خبری که سوی وای خلی دیا زاد را تزال طول جاته مره کمائی نیادم شو لوینا قبتم فاقبو بی مثل ما رو قبتم بی تا پیرا پیرا مکہ سے گزار ور کا جتا سول تارے ادھر کھڑے رہے دمو تو مکو اکبر دا سے کنو خیر دے واللہ یحب المحسنین اللہ کو کئی خکم ان کی مخلوق سرا اگد دال کا زمین او اگد متقیان دا لو بیم تن ذکر کو اذا فعلوا فاحشة کل چیو کی پلیت کار پلیت خبرو کی پلیت کارو کی جہاد نرسو شی انفاق انو کی سود واخلی سودی مال حرام ور کی دا کاریو کو قا او ظلمو انفسهم یا زیادتے ہو کی خلدان والی شخصی جرمو کی ذا اللہ دا بل سرے سواجتا نہیں یاد کی اللہ مانا دا اللہ سزا یاد کی کہ ماں میں بدو کو فاستغفرو لذنوبیم نبخنو غارد گناہو رئی سوک بخلیشی گناہو نسوا دا اللہ نسوک نشی بخلی راغ دی چی نکل کی گی پکولو خبرو بانی غلط اکڑے دا سو فٹنگیم وامی عالمون حال لے چیدو پوشی اللہ زمان گناہونا معاف کا یا اللہ یا اللہ زمان نہ غلطی کی گی اللہ تم معاف کا اللہ زمان نہ پنا پوئی بانے پا گناہونا بانے دوبارہ و درے بارہ تولور بار کی گی اللہ دا اسرار امان تا معاف کا اللہ زمان نہ آغتو کا اللہ چی تک رضا کی گی وهم یعلمون دغا خلق دے دغا بزرگان بدلائی دلوے بخنا در عبد طرف نئی اللہ منگلوم دا بدلکا یا اللہ.